Czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński MSZ oświadczył, że we władzach tego kraju nie ma antypolskich polityków. To reakcja na słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Komisja Europejska chce do grudnia osiągnąć porozumienie w sprawie rajów podatkowych. Negocjacje w tej sprawie trwają od zeszłego roku. W tym serwisie Trójki też o bardzo nietypowym apelu do rodziców władz jednej ze szkół z Miami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że wśród polityków sprawujących władzę w tym kraju nie ma osób nastawionych antypolsko. Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do słów Andrzeja Dudy. Polski prezydent mówił, że oczekuje od prezydenta i premiera Ukrainy, iż ludzie otwarcie głoszący poglądy nacjonalistyczne i antypolskie nie będą zajmowali ważnych miejsc w ukraińskiej polityce. Rzecznik MSZ-u w komentarzu agencji Interfax Ukraina zaznaczyła, że w relacjach z Polską Ukraina będzie realizować konstruktywną politykę. Z Kijowa Paweł Łuszko. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariana Beca podkreśliła, że jej kraj nie ma zamiaru polityzować ukraińsko-polskiej historii. Jak dodała, proeuropejskie władze w Kijowie nie mają w swoich szeregach polityków o poglądach antypolskich. Rzecznik ukraińskiego MSZ zaznaczyła, że Polska to strategiczny partner Ukrainy i właśnie przez ten pryzmat Kijów prowadzi swoją politykę. Mariana Beca zaznaczyła, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizować będzie swoją pozycję wyrażoną w oświadczeniu z 3 listopada. Wówczas ukraiński resort dyplomacji zadeklarował, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów mimo rozbieżności w ocenie trudnej wspólnej historii, a porozumienie możliwe jest w myśl zasady przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Była to odpowiedź na słowa szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego o tym, że Polska może zakazać wjazdu tym ukraińskim urzędnikom, którzy blokują ekshumację polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska i Estonia kierująca pracami Unii liczą, że do grudnia państwa członkowskie porozumieją się w sprawie czarnej listy rajów podatkowych. Negocjacje europejskich rządów na ten temat trwają od ubiegłego roku. Dziś był to jeden z tematów spotkania ministrów finansów unijnych krajów w Brukseli. Powodem była publikacja Paradise Papers. Chodzi o ustalenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Z opublikowanych przez nich dokumentów wynika, że interesy w rajach podatkowych zamieszanych jest wiele wpływowych osób na całym świecie. Beata Płomecka. Komisja Europejska wywiera presję na kraje członkowskie i podkreśla, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników nawet do 70 miliardów euro rocznie. Komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że czarna lista rajów podatkowych powinna pojawić się jak najszybciej. To ważne, aby lista pojawiła się jeszcze w tym roku. Co więcej, powinny istnieć odpowiednie sankcje dla krajów, które się na niej znalazły. Do tej pory nie wszystkie unijne państwa były skłonne godzić się na przejrzystość w sprawach podatkowych. Polska, jak wynika z relacji dyplomatów, naciskała na konieczność skuteczniejszej walki z unikaniem opodatkowania, a Francja zaproponowała, by Unia nałożyła sankcje nie tylko na raje podatkowe, ale też i te państwa, które będą uchylać się od udzielania informacji na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Baranowie, 40 km na zachód od Warszawy, powstanie centralny port komunikacyjny, największe w Polsce lotnisko. Rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie budowy. Jeśli centralny port lotniczy nie powstanie, Polska wypadnie z rynku lotniczego, tłumaczył w Polskim Radiu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy portu. Okęcie sięga już granic swojej przepustowości i w przeciągu najbliższych lat, jeżeli byśmy nic nie zrobili, zostałoby w pełni zagospodarowane. Nie moglibyśmy brać udziału we wzroście rynku lotniczego, który obserwujemy na całym świecie, ale zwłaszcza w naszym regionie. Po zakończeniu pierwszego etapu budowy lotnisko ma obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, po oddaniu całości 100 milionów. Pierwszy samolot ma wystartować z Baranowa za 10 lat. Koszt inwestycji wraz z infrastrukturą drogową i kolejową to około 30-35 miliardów złotych. Szkoła w Miami w Stanach Zjednoczonych oferuje rodzicom zakup kuloodpornych osłon dla dzieci. Mają one zwiększyć szanse uczniów na przeżycie w przypadku potencjalnej strzelaniny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

szminki tej, dziwnie już powieki całkiem skleją mi. Lepki tusz, wysoki obcas, cudzy but pali mnie, a w moich uszach dźwięczą znów słowa te. Wszystko jedno jest i modlę się, by skinąć chciał na mnie ktoś. Mamusiu, proszę, przebacz mi, idzie go. Mam przed sobą kosmos. Kosmos jest piękny, kosmos jest cudowny, kolorowy, ale nie różowy. Kosmos jest dla dziewczynek. O kosmosie w godzinie wychowawczej rozmawiałam w maju z Joanną Woźniczko-Czeczot. Wtedy kosmos był w fazie planów i w projekcie, a teraz kosmos się zmaterializował i ten materialny kosmos, piękny, jesienny, z dynią na okładce, ale też z dziewczynką, przyniosła do godziny wychowawczej Sylwia Szwed. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarka, reporterka, autorka książki Mądrej, redaktorka naczelna kosmosu właśnie. No i jest jeszcze funkcja w Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. W Fundacji tak. Kosmos dla Dziewczynek dba pani o sprawną współpracę zespołu. Tak, i w ogóle nastrój redakcyjny i burzę mózgów. Staram się o to dbać. No to jest bardzo ważne. Kosmos to pismo, jak czytam na okładce, mądre, piękne, zabawne, dobre i odważne. Tak jak jego czytelniczki, a czytelniczkami kosmosu mają być dziewczynki. Tak, czytelniczkami są dziewczynki. Taką grupę, którą sobie zaplanowałyśmy, to są dziewczynki, które właśnie nauczyły się czytać, czyli siedmiolatki do wieku, no powiedziałabym do 100 lat, ale tak naprawdę no to do wieku 10, 11, 12 lat. Z tego co wiem, jakie pierwsze sygnały dostajemy, ponieważ pismo właśnie ruszyło w świat, to czytają nas też już nastolatki i z rodzicami czytają nas też dziewczynki młodsze niż siedmiolatki. Więc same patrzymy, jakim doświadczeniem jest czytanie kosmosu i do kogo on trafia, bo tam to pismo jest tak skonstruowane, żeby każdy znalazł tam coś dla siebie. Można to czytać właściwie przez 2 miesiące. Na razie jesteśmy 2-miesięcznikiem i nie trzeba też przeczytać wszystkiego. Nawet w takim wstępniaku do drugiego numeru użyłam takiego sformułowania, że bardzo okej jest to, żebyś nie zgadzała się z kosmosem i możesz mieć swoje zdanie i spieraj się z nami. Myślę, że to też jest takie trochę nowe widzenie czytelniczki. Mm-hmm. Szczególnie dziecka, nie tylko dziewczynki, ale szczególnie dziecka. Kosmos, no tak najprościej mówiąc o tym i myśląc o kosmosie, o tym dwumiesięczniku, który się zmaterializował 11 października, tak, w Dzień Dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. To jest pismo, które ma być taką alternatywą dla takich zalewających półki w kioskach różowych, czasopism o księżniczkach, o tęczowych kucykach, które tak naprawdę, te czasopisma, są produktem marketingowym i niczym więcej. Czym jest kosmos? kosmos jest o wszystkim. Tak powiedziały nam, miałbyśmy też takie, powiedziałabym, robione metodą chałupniczą, ale jednak fokusy i zanim pismo ruszyło w świat, to pojechałyśmy, zrobiłyśmy w Warszawie fokus, ale też pod taką małą, do takiej malutkiej wsi pod Ostrudą. I rozmawiałyśmy z tymi dziewczynkami właśnie, jak one widzą kosmos. I jedna z nich właśnie powiedziała, że kosmos jest o wszystkim. To jest ciekawe spostrzeżenie, bo ja na początku go nie zrozumiałam. Ona dopiero potem, ta dziewczynka mi to, Julia, wytłumaczyła, że ona zna takie doświadczenie gazetek o jednej konkretnej sprawie. Na przykład jest to gazetka o sporcie, albo o piłkarzach, albo o gwiazdach, albo o serialach, albo o czarodziejkach, albo o Elzie. I nagle tutaj ona dostaje książeczkę, która jest o nauce, o nowych technologiach. Jest tam planszówka, którą można wyrwać i grać nią na przerwie. Jest przepis na baton mocy. Jest opowieść o ciekawych kobietach i o rówieśniczkach, które naprawdę istnieją, bo bardzo dla nas ważna jest taka kategoria non-fiction dla dzieci. Więc kosmos jest w tym sensie o wszystkim. I to jest jakieś takie pierwsze przełamanie konwencji, że to nie jest gazetka tematyczna, tylko no, to jest taki właściwie, mam nadzieję, że idziemy w kierunku takim bycia pismem, nie wiem, opiniotwórczym, czymś, co wreszcie podejmuje tą trudną funkcję mówienia o prawdziwej rzeczywistości, nie kreowania sztucznej rzeczywistości, tylko mówienia w sposób odpowiedzialny do dzieci o tym, co się dzieje na świecie. Pokazywania, zaznaczania, tym możesz się interesować, to może być ciekawe i to jest też dla ciebie. No dobrze, my do kosmosu jeszcze będziemy dzisiaj zaglądać w trakcie naszej rozmowy, ale ja bym chciała zapytać o początki, bo kosmos nie powstał tak zupełnie. Kosmos powstał z inspiracji, z idei, ale też z potrzeby. Z potrzeby serca, absolutnie. Może zacznę od tego, że ja tak naprawdę do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Spotkałyśmy się pierwszy raz i to była grupa osób na początku na stronie, na takiej zamkniętej grupie na Facebooku. Zebrało się ponad 100 osób wokół tej idei, ponieważ Basia Pietruszczak napisała taki krótki tekst o tym, że w Stanach Zjednoczonych właśnie powstało pismo Kazu, które jest właśnie przeznaczone dla dziewczynek i ma jakoś w nowy sposób pokazywać tą dziewczyńskość. Ma pokazywać, że kosmos jest też dla dziewczynek, że nauka jest dla dziewczynek, technologie są dla dziewczynek i w ogóle, że super być dziewczynką. I Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, która jest taką bardzo przedsiębiorczą kobietą, stwierdziła, że ona w ogóle zamówi to kazu dla swoich córek, bo czegoś tutaj takiego nie ma ze Stanów. I okazało się, że koszty przesyłki są jakieś bardzo drogie. Potem myślała też nad taką franczyzą, tak? Czyli że kazu zostanie tutaj przeszczepione, na co tamte dziewczyny ze Stanów nie były w ogóle otwarte. I potem ona sobie uświadomiła, kurczę, przecież my żyjemy w Polsce, która słynie z ilustracji dziecięcej. Mamy bardzo dynamicznie rozwijający się rynek literatury dziecięcej, kwitną wydawnictwa dziecięce, odwołujemy się do niesamowitej poezji dziecięcej. Więc po prostu mamy wybitnych, reportaż polski jest znany na całym świecie, mamy wybitnych specjalistów i trzeba coś takiego tutaj zrobić, więc spotkałyśmy się, potem było takie pierwsze spotkanie zapoznawcze, na które przyszło 30 osób w Warszawie, Fundacji Bullerbyn. Spotkałyśmy się 15 chyba września 2016 roku, czyli jesteśmy 13 miesięcy później i tak, założyłyśmy fundację, założyłyśmy gazetę, stworzyłyśmy redakcję, stworzyłyśmy te treści, mamy zbiór współpracowników, mamy cały model biznesowy i model też takiej komunikacji, model komunikacji i też taką myśl dystrybucyjną, prawda, bo to jest, co innego jest stworzyć coś fajnego, a co innego jest jeszcze to puścić w świat, żeby to nie zalegało w magazynach. I udała nam się też rzecz niesamowita, czyli w czerwcu ruszyłyśmy z crowdfundingiem, czyli ze zbiórką społeczną i ludzie po prostu, zwykli ludzie, których ciągle spotykam, jakby oddali nam łącznie 130 tysięcy złotych na to, żeby wydać te dwa pierwsze numery. Czyli dla mnie to już od razu był taki sygnał, to jest super ważne, to nie jest wymyślone przez nas, to nie jest abstrakcyjne, to jest bardzo potrzebne. Jakbym miała jeszcze wrócić do tych korzeni, nawiązać do naszego tytułu, czyli kosmosu dla dziewczynek, bo to jest rzeczywiście coś, co jest bez zrozumienia całego tego kontekstu może być bolesne. Jakby dlaczego my tworzymy ten podział właśnie tutaj, że kosmos dla dziewczynek, a nie dlaczego nie kosmos dla dzieci, to właśnie mogę szczerze odpowiedzieć, że to wynika z tego, że my jako matki chrzestne, ciotki. Ale też osoby, które kiedyś były dziewczynkami. Tak, i też osoby, które były dziewczynkami. Jak idziemy do kiosku, to przeżywamy bardzo taką intensywną konfrontację z rynkiem. I tam, nawet jakbyśmy negowały tę rzeczywistość, tam już ten produkt istnieje. To znaczy jest cały taki różowa ściana w kiosku, taka plastikowa, z dodatkami chińskimi. I te pisma już tam są i my jakby chcemy stworzyć alternatywę wobec nich, ponieważ one no, promują takie naprawdę dziennikarstwo niższej jakości. Tak? Ja myślę, że to po prostu są produkty marketingowe, tak jak powiedziałam na początku, bo one zazwyczaj są powiązane z kreskówkami, z filmami, one są tym dodatkiem tak naprawdę. No wykluczamy oczywiście świerszczyk, tak, nasz ukochany. Zdecydowanie. Bo to nie jest tak, że nie ma niczego, dobrych, tak, że nie ma dobrych czasopism dla dzieci, ale tak naprawdę ta różowa ściana w kioskach czy w salonach prasowych po prostu istnieje. Istnieje i ona właśnie, i ona tak kategoryzuje dziewczynki i chłopcy. Bardzo takie nasze silne doświadczenie, bo właśnie jak się zaczynałyśmy spotykać, to każda z nas właściwie miała, wyciągała takie przykłady z rękawa i to nas też bardzo napędzało. To była taka bardzo indywidualna motywacja, tak, żeby zmienić. I potrzeba zmienić coś. My nie zmienimy od razu tego, jak dziewczynki są postrzegane, czy że pewne rzeczy nie wypadają dziewczynkom, na przykład chodzić na karate, bo też takie historie z naszych koleżanek, że córka chciała chodzić na karate, ale dowiedziała się od koleżanek, że tylko balet, no i zrezygnowała z tego karate. To ja jeszcze wrzucę, że tak nie wszędzie jest, ponieważ ja mam sąsiadów, którzy mają 5 dzieci i jest 4 chłopców i 1 dziewczynka i Ola absolutnie razem z braćmi chodzi na karate i ostatnio chwaliła mi się właśnie swoim wspaniałym strojem do karate. To wspaniale, zapraszamy ją. I ten świat naprawdę się zmienia, my też to widzimy, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i dziewczynki mają dużo więcej w sobie brawury, odwagi. Można niż by nam się tego wydaje. Spodziewać. Tak, niż nam się wydaje. To nie jest wszystko takie... My nie jesteśmy jakimiś misjonarkami, które tutaj uważają, że dziewczynki są zagrożone. To jest bardzo, bardzo zniuansowane. To zależy od tego, czy to jest też duże miasto, czy to jest małe miasteczko, czy wieś. I dlatego też chcemy docierać do różnych przestrzeni. Ale jeszcze tak wracając, to właśnie chciałam to domknąć i powiedzieć, że postanowiłyśmy wyzyskać tę konwencję i odnieść się do tych gazetek, które są, żeby ta mama, która idzie, ten tata, który idzie, miał chociaż jedną gazetkę, która jest inna. Jedną. I tak prosta naprawdę, rzecz. I tak naprawdę ten kosmos z dodatkiem dla dziewczynek, on nie zamyka, tylko otwiera. Przełamuje gdzieś te bariery, które są. Sylwia Szwed jest gościem Godziny Wychowawczej. My robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłać. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Wracamy do kosmosu, teraz porozmawiamy o misji, o manifestie kosmosu, bo to też gdzieś zostało stworzone na początku. Ja sobie wynotowałam coś, od czego bym chciała zacząć, że rzetelne dziennikarstwo to bardzo ważne w kontekście dziennikarstwa dla dzieci właśnie. Zdecydowanie tak. W ogóle myślę, że to jest... To jest generalnie ważne i rzeczywiście my się jakoś odbijamy od tego kontekstu, który jest, i ja też bardzo uważnie jako fundatorka i też jako dziennikarka analizowałam to, jakby co się dzieje na rynku. Mówię o tych tytułach, które pojawiają się i znikają. One pojawiają się jak grzyby po deszczu i znikają. W związku z tym to też jest jakby pieniądze, które są inwestowane w te różne tytuły. One mają się jakby szybko zwrócić, rodzice kupują właśnie dodatek plastikowy, a gazetki się nie czyta, więc tak naprawdę no, rozumiem, że to jest jakiś taki produkt, w którym nie opłaca się budować wielkiej redakcji. Często to tworzą dwie osoby, jeden redaktor prowadzący, bardzo często są to przedruki. Dobrze, ale już odejdźmy od tego... Co jest nie tak, tak, dokładnie, nie zawieszajmy się na tym. W nas była taka potrzeba, żeby... Ja jestem dziennikarką, która pracuje od lat w tym zawodzie, Joanna Czeczot tak samo, i też jesteśmy autorkami książek i jesteśmy bardzo przywiązane do takiej idei w ogóle... że tak naprawdę pisanie do dziecka jest jeszcze trudniejsze niż pisanie do dorosłego. Jest tutaj wielka odpowiedzialność, trzeba bardzo to wyważyć, trzeba zrezygnować z różnych ozdobników na rzecz tego, żeby to było zrozumiałe. Strasznie jest trudno na przykład opowiedzieć o, powiedzmy, sytuacji w Syrii 7-latce. Na przykład w, nie wiem, na jednej stronie tekstu. Więc odpowiedzialność jest olbrzymia. Od razu poszłyśmy w tworzenie takiej profesjonalnej redakcji, czyli spotykamy się, mamy giełdę tematów, mamy współpracowników, którzy specjalizują się. Wojciech Mikołuszko będzie nam pisał naukę, Łukasz Badowski będzie nam pisał matematykę. Mamy Marię Górską, która jest od lat programistką i jeździ po świecie, ale oprócz tego pisze do kosmosu. Niekoniecznie to muszą być profesjonaliści w sensie dziennikarzy, tylko to bardzo często mogą być po prostu specjaliści w jakiejś dziedzinie i chcemy po prostu dawać dziewczynom to, co najlepsze. Zdecydowanie czymś, co nam bardzo tę gazetę uporządkowało, było to, że piszemy o realnych dziewczynkach. I tam, jak ktoś zajrzy do tego pisma... Ja właśnie to robię w tej chwili. Tak, mhm. Strony przelatują. Na której stronie jest ta realna dziewczynka? Na której stronie jest na przykład reportaż o dziewczynkach z Nadarzyna, które zbierały pieniądze na rodzinę w Aleppo. Mm-hmm. I to są bardzo konkretne dziewczynki już. A jest też Helena z Finlandii. Jest Helenka z Finlandii. To jest nasz pomysł, żeby za każdym razem jakaś dziewczynka opowiadała o tym, jak się żyje w Finlandii, w Chinach, w Kambodży i w Tanzanii. Niech ona opowiada o tym, co widzi przed oknem, jak wygląda jej codzienność, jak wyglądają jej przerwy i co się u niej je na śniadanie w szkole. To są po prostu tak ciekawe rzeczy. Na przykład tutaj Helenka opowiada o tym, że będzie jeździć, że mieszka na wyspie, na jeziorze w Finlandii. I że u niej jest tak, że się jeździ na nartach biegowych przez jezioro zimą do szkoły. No to to są rzeczy, które tak działają na wyobraźnię i dla dorosłych, i dla dzieci. Wiem, ale że też pokazują, że świat jest różny, świat jest ciekawy, że no, rozbudzają ciekawość świata, tak? Już mówiąc tak zupełnie. Tak, zdecydowanie tak, bo my też się też, ta rubryka, tutaj też gdzieś wybrzmiewa ten manifest. My chcemy tutaj pokazać, że świat jest pełen różnych dziewczynek. Jakby nie chcemy na siłę im tutaj, nie wiem, komunikować, możesz być zwyczajna i wszystkie jesteśmy inne. Trochę tak jak kobiety i mężczyźni, tak? Są różne sposoby na bycie kobietą, prawda? Pokazujemy im to przez konkretne dziewczynki, które różnie wyglądają. Na przykład Helenka z Finlandii na głównym zdjęciu jest w kaloszach, dresach i bluzie w paski. Jest po prostu zwyczajną dziewczynką. Nie jest zrobiona, nie jest ufryzowana. Wydaje nam się, że to ma olbrzymią moc, zobaczenie takiej różnorodności, zobaczenie dziewczynki, która po prostu mieszka na polskiej wsi, tak? I ma zupełnie i opiekuje się gospodarstwem, zwierzętami. To ma olbrzymią moc. No, moc, supermoce, to też jest temat tego pierwszego numeru. Moc, czyli talent, który każdy z nas może w sobie odkryć i każdy ma do tego prawo. Zdecydowanie tak. To znaczy, nasze pismo zaczyna się takim trochę dziełem poczuj siebie. I to jest też takie, myślę, że nowe myślenie. Zdecydowałyśmy się na to, żeby poruszyć tematy psychologiczne i takie emocjonalne nie w taki sposób namolny i mówić teraz bądź asertywna, bądź, nie wiem, pewna siebie. To jest ale wszystko też nie spłycając na przykład tak w formie psychotestu, prawda? Właśnie, tak. Mm-hmm. Dokładnie tak. Tylko chcemy je jakby za każdym razem w tym dziale zapraszać do takiego sposobu na poznawanie siebie, na poznawanie innych ludzi, na ćwiczenie empatii, ale za każdym razem poprzez jakieś właśnie działanie, tak? Wychodzimy z założenia, że to jest łatwiejsze niż teraz taka psychoedukacja i to jest jakby część naszego manifestu. To jest opowieść o tym, że my po prostu nie chcemy być dydaktyczne. Co jest trudne, jeżeli jest się dorosłym i ma się pewne rzeczy do przekazania, więc w związku z tym my się od razu jakby z fundatorkami tak umówiłyśmy, że do pisma nie wpuszczamy dorosłych, tak? To znaczy, że to jest pismo stricte dla dziewczynek i ono może być czasem niepoważne i ono może być śmieszne i na końcu są żarty, ale nie jakby rezygnujemy ze smrodku wychowawczego i w ogóle, nawet jeżeli to jest myślenie, bądź pewna siebie, bądź asertywna, to znaczy mi się wydaje, że to jest nasze myślenie dorosłych. Niech ta dziewczyna zobaczy to poprzez działanie, poprzez przykłady, a absolutnie nie przez komunikat wprost, to wtedy byłoby nieczytelne. Dla mnie nieczytelne. Nieznośne, tak? Taki komunikat, taki dydaktyzm w nas, autorka. Kosmos to jedno, ale Fundacja Kosmos dla Dziewczynek to jeszcze druga rzecz. Powiedzmy dwa słowa o fundacji. Bez fundacji nie byłoby pisma. Bardzo szybko jakby spotykając się, doszłyśmy takiego wniosku, że to jest szerszy temat i stworzyłyśmy fundację, która ma takie trzy nogi. One są w różnych prędkościach i w różnych... Biegają w różnym tempie. Biegają w różnym tempie te trzy nogi, tak. Więc jednym z naszych narzędzi po prostu zmiany rzeczywistości to jest właśnie pismo Kosmos. I to pismo zaczęło żyć i są już pierwsze te pozytywne informacje. Druga strona to jest taka strona edukacyjna, skierowana już właśnie i fundacja daje nam tę szansę, żeby też zwrócić się do rodziców. I wydaje nam się, że to jest bardziej fair, jeżeli my rodziców jakby wyciągamy z tego świata dziewczynek i te dziewczynki idą swoją drogą, a rodzice mają taki już przekaz bardziej, jakby co możesz zrobić z tą pewnością siebie, tak? Na przykład córki, albo jak wspierać talent matematyczny wśród dziewczynek, bo one niestety mają takie przekonanie, że są zbyt emocjonalne, tak? Nielogiczne, że dziewczynki są nielogiczne, żeby zajmować się matematyką. Więc mamy warsztaty, mamy wystąpienia na różnych kongresach i opowiadamy o takim nowym, o tym, jak my widzimy dziewczyńskość, jak ona się teraz transformuje, jak wspierać właśnie pewność siebie, co nam robi to, że dziewczynki się na przykład nie biją na lekcjach, tylko i dobrze, tak, ale że rozwiązują swoje konflikty nie siłowo, tylko że rozwiązują je grami społecznymi, co bardzo, bardzo w taki sposób czasem toksyczny na nie wpływa, tak. Ja ostatnio pisałam reportaż o dziewczynkach i to jest obrażanie się na przykład na 3 tygodnie najlepszej przyjaciółki. To jest tragedia. To jest naprawdę tragedia. I ja mówię o tym tak, przejmując się z tym, absolutnie tego nie neguję. A trzecia noga to jest noga think tankowa, czyli chcemy za jakiś czas być kojarzone z dziewczyńskością i planujemy badania społeczne, szukamy partnerów do tego. I ponieważ te dziewczynki też są trochę niezbadane w Polsce, one są cały czas widziane jako uczennice, dobre uczennice, przyszłe kobiety. Jest taka wizja dziewczynki małej kobietki, która właśnie się tutaj ubiera, prawie że maluje. Mamy takie dane dotyczące tego, że gimnazjalistki, jak jeszcze istniały, godzinę spędzały przed lustrem, zanim wyszły do szkoły. Więc jest bardzo, bardzo dużo tematów, które chcemy poruszać i jakoś propagować też. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek i Kosmos, pismo, jest dopisek dla dziewczynek, ale ja myślę, że to jest pismo nie tylko dla dziewczynek. Chłopcy też mogą zajrzeć do Kosmosu. Zdecydowanie tak. Moi synowie zaglądają, czytają. Mamy też na swoim fanpage'u jakby kilkadziesiąt zdjęć. Wiele z nich to są chłopcy, którzy czytają Kosmos. Śmiałyśmy się nawet, że gdybyśmy po prostu te treści jakby zatytułowały Kosmos kosmosem dla chłopców i nic nie zmieniały w piśmie, to myślę, że żeby to też było potrzebne, bo rzeczywiście trafiłyśmy w jakąś taką lukę albo wymyśliłyśmy taki format, że jest olbrzymie zainteresowanie tym pismem. Bardzo się cieszę, ponieważ Godzina Wychowawcza od początku kibicowała Kosmosowi i ja to powiem z absolutnie ogromną radością. Bardzo dziękuję. Kosmos nie tylko dla dziewczynek, Kosmos też dla naszych słuchaczy, ponieważ od Sylwii Szwed dostali państwo kilka egzemplarzy Kosmosu. Można do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Do wybranych się odezwiemy i prześlemy te kosmosy, no ale kosmosy można kupić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sylwia Szwed, dziennikarka, autorka książki Mundra, reporterka, no i redaktor naczelna Kosmosu. Wreszcie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Go, let's go. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Teraz na stole w trójkowym studiu pojawiła się książka, przepięknie ilustrowana, ale nie tylko. To książka fantastyczna, Peter Speer. Zatytułowana jest po prostu Ludzie, a tę książkę przetłumaczyła Katarzyna Radziwiłł. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Która jest teraz z nami, jak Państwo słyszeli. Będziemy rozmawiać o książce zupełnie niezwykłej. Ona najprościej mówiąc opowiada o tym, czym się różnimy. Opowiada o nas ludziach, ale... Muszę powiedzieć o moim takim dojmującym wrażeniu po przeczytaniu tej książki, takim uczuciu, wręcz smaku, który ta książka po sobie pozostawia. Pozostawia taki smak, że jesteśmy do siebie podobni. Jednak, pomimo tego, że ta książka mówi o różnicach, to gdzieś tam ta myśl jest taka, że jesteśmy wszyscy gdzieś bardzo, bardzo podobni. Jesteśmy, tak, ta książka mówi o tym, że jest nas na świecie 7 miliardów, teraz już ponad 7 miliardów. I o tym, że mimo tego, że lubimy różne rzeczy, inaczej wyglądamy, w innych miejscach żyjemy, inne rzeczy jemy i nasze losy są zupełnie różne, to wszyscy się rodzimy, wszyscy potrzebujemy podobnych rzeczy, domów, jedzenia, zwierząt domowych, wszyscy potrzebujemy zarabiać pieniądze i na końcu wszyscy umieramy. Jesteśmy, mimo tej całej różnorodności, nasz los jest podobny. Co takiego zachwyciło Panią w tej książce, że zdecydowały się Panie wydać tę książkę w Polsce? Bo to jest książka amerykańska sprzed 40 lat. Sprzed prawie 30 lat. To jest książka amerykańska, która była wydana w wielu krajach świata. We Francji, w Niemczech, w Japonii. Miała wiele, wiele wydań. Jest do tej pory wznawiana i drukowana w tych wszystkich krajach. To, co mnie zachwyciło, to to, że ona w taki radosny sposób opowiada o tym, jak jesteśmy różni, jak się różnimy fizycznie, zwyczajami. Jest bardzo kolorowa, jak się na nią patrzy, ale też jej przesłanie jest takie kolorowe. Kolor jest radością. Ta cała różnorodność i to wszystko, te wszystkie różnice, które są między nami, autor pokazuje to jako wielkie bogactwo naszego świata. Mhm. Jako coś bardzo, bardzo cennego. No tolerancja oczywiście to jest to słowo, które przychodzi gdzieś tam do głowy na początku, więc najprościej mówiąc, że ta książka uczy tolerancji, ale to nie wszystko. Czego jeszcze uczy dzieci ta książka? Mi się wydaje, że nawet nie tylko tolerancji, bo tolerancja się kojarzy z tym, że coś jednak w jakiś sposób nam przeszkadza i tolerancja to jest coś mi przeszkadza, ale nie okazuje agresji, nie mam negatywnych uczuć, tylko staram się żyć tak, jakby mi to nie przeszkadzało. A ta książka pokazuje, że to wszystko jest dobre. Znaczy to wszystko, co nas różni, ta cała różnorodność świata jest nawet nie tylko dobre, co oczywiste po prostu. Ty masz w domu psa, ale są na świecie ludzie, którzy mają jaguara w domu albo węża, bo żyją w innej kulturze. Ty lubisz jeść czekoladę, ale gdzieś tam są dzieci, które jedzą karaluchy w miodzie, bo u nich się je karaluchy w miodzie. Tobie się wydaje, że ładniej jest mieć na sobie różową, tiulową sukienkę, ale są ludzie, którym się wydaje, że dobrze jest mieć kolczyk w uchu, który rozciąga to ucho tak, że ona sięga do ramion. O tym właśnie jest ta książka. I w tej książce nie ma takiego zadziwienia, zobacz, to jest coś dziwnego. Ta książka nie mówi dzieciom, które ją przeglądają, zobacz, jakie to jest niesamowite. Tutaj się zadziwmy i zobaczmy, że to jest coś innego zupełnie. Nie wiem, jak to tak naprawdę przekazać, ale to jest niesamowite w tej książce, że ona po prostu pokazuje, jak jest i uwalnia od oceniania zupełnie. Tak, to znaczy ty mieszkasz w bloku, a są ludzie, którzy mieszkają w iglo, a są ludzie, którzy mieszkają na barkach, a są ludzie, którzy mieszkają w pałacach, a są też tacy, którzy mieszkają w chatkach z tektury, bo po prostu tak jest. Są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i są ludzie, którzy mają mało pieniędzy. Są ludzie, którzy są mądrzy, ale też są ludzie, którzy są głupi, ale tam jest też dopisek, bo tu cytuję fragment, ale większość z nas gdzieś tam jest pośrodku, prawda? Tak jest. Są ludzie grubi i są ludzie chudzi, a większość nas jest pośrodku. Są ludzie, którzy są bardzo dobrzy i są ludzie, którzy są źli, siedzą w więzieniu, a większość nas jest pośrodku, raz dobra, raz zła. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Jest jeszcze jeden obrazek taki, na który chciałabym zwrócić szczególną uwagę, bo ta książka jest oczywiście, no jak wiele dobrych i mądrych książek, które tu polecamy, prowokuje do rozmowy, natomiast nie tylko o tym, co nas wszystkich ludzi różni. Tu w tych obrazkach, bo ta książka jest ilustrowana bardzo pięknie i te obrazki też, te ilustracje też mówią, one dopowiadają. Tak, tu właśnie głównie te ilustracje mówią. Znaczy głównie trzeba patrzeć na ilustracje i dopiero potem czytać te podpisy i patrzeć. Ale ta książka przede wszystkim przyciąga rysunkami. Mówi ilustracjami i poza takimi tematami właśnie oczywistymi, które wynikają z opowieści prowadzonej w tej książce, jest jeszcze na tych ilustracjach dużo tematów do rozmów z dziećmi, takich wydawałoby się poza. Jest na przykład cztery ilustracje i podpis: to, co u jednych wywołuje śmiech, u innych wywołuje płacz. Jest przedstawiona sala kinowa, że niektórzy śmieją się, a niektórzy na filmie wzruszają się do tego stopnia, że aż płaczą. Ale też pokazane są takie sytuacje, jak na przykład po meczu tenisowym. Jedna dziewczyna wygrywa, więc się cieszy, a druga płacze. To jest ta sama sytuacja, która wywołuje różne emocje. No ale też jest trudna sytuacja dla dzieci i też bardzo prowokująca rozmowy. Sytuacja, w której grupa dzieci wyśmiewa i ciągnie za warkocze inną dziewczynkę. No i tu jest pokazane, że to, co u ciebie może wywołać śmiech, u innych może wywołać płacz, sprawić przykrość i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, dokładnie. Znaczy pokazuje też to, że mamy prawo, że każdy może reagować. Znaczy tu oczywiście jest ewidentne, że dziewczynka, nad którą inne dzieci się znęcają, płacze, ale też, że różne sytuacje mogą dla jednych być przyjemne, a dla drugich nie. Jest też taki obrazek o tym, że jedni lubią przebywać w tłumie, a inni lubią samotność. Mhm. Czytała pani tę książkę z dziećmi? Czytałam tę książkę z dziećmi. Jakoś dla moich dzieci ta różnorodność była taka dosyć oczywista. Znaczy dla nich. Myślę, że im wcześniej, im mniejszym dzieciom się opowiada o tym, że ludzie w różny sposób żyją, różnie się zachowują, mówią różnymi językami, czy mają różny kolor skóry, tym to dla dziecka jest bardziej oczywiste, bo ono po prostu już w takim świecie się wychowuje. Jakie jeszcze były reakcje? Moje dzieci też bardzo się zainteresowały. Tu jest cała taka część o językach, o alfabetach, o tym, w jaki sposób mówimy, że na świecie jest ponad 200 języków i kilkadziesiąt alfabetów, ale jest też o tym, jakby wśród tych języków jest też język migowy. Po to, żeby, znaczy jako też coś oczywistego. Znaczy są ludzie, którzy po prostu nie umieją mówić, bo nie słyszą i oni za to porozumiewają się gestami, ruchami dłoni. To ja też muszę powiedzieć. Zresztą można się tych ruchów, tych gestów nauczyć. Tak, jak czytałam tę książkę, to próbowałam, oczywiście przemigałam cały alfabet. Tak, to prawda. Rozbudza ciekawość ta książka również chyba. No mam nadzieję, taki jest nasz cel, tak? Znaczy tak myślę, że zaletą tej książki mam nadzieję jest to, że po jej przeczytaniu to, że coś jest inne, będzie wywoływało nie strach, tylko ciekawość. Znaczy jeżeli ktoś jest inny, bo pochodzi z innego kraju albo żyje w innych warunkach niż ty, to ciekawie jest do niego podejść i z nim porozmawiać, bo zobaczysz to całe bogactwo, które ta osoba niesie ze sobą. No i jeszcze kolejne słowo, które gdzieś tam biega mi po głowie i krąży, moje myśli krążą wokół niego, to szacunek. No ta książka w sposób oczywisty uczy szacunku również do drugiego człowieka. Uczy szacunku też przez taką empatię. Tu jest taki fragment, który mówi o tym, popatrz, ty rozglądasz się wokół, widzisz kogoś, kto jest inny i wydaje ci się, że to z nim coś jest nie tak, ale jeżeli to ty znajdziesz się wśród innych i ich będzie więcej i oni popatrzą na ciebie, to ty będziesz się od nich różnił. To wszystko zależy od miejsca, od grupy, w której jesteś. Ty, żyjąc w Polsce, masz jasną skórę, mówisz po polsku i tak dalej. Ubierasz się w określony sposób. Masz bluzę z kapturem i dżinsy i trampki, więc jesteś taki jak wszyscy. Ale zobacz, jeżeli znajdziesz się w innym miejscu, to ty będziesz tym innym. To, co dla ciebie jest dziwne, bo wygląda inaczej, niż jesteś przyzwyczajony, dla innych będzie oczywiste, a za to, jeżeli ty znajdziesz się w miejscu, gdzie wszyscy będą wyglądać inaczej, to ty właśnie będziesz tym dziwnym. Jest też tu bardzo taki rysunek, który ja bardzo lubię, miasta, w którym wszystko jest takie same. Wszystkie domy są takie same, wszystkie pojazdy są takie same, wszyscy są tak samo ubrani i nawet tu sklepy i kina zamiast nazw mają numery. I tekst mówi o tym, zobacz jakby wyglądał świat,